Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekornak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Evet, harf sırasından devam ediyoruz. H'deyiz. Şimdi H dedin mi bir garip anlaşılıyor. CHP gibi şeyler anlaşılıyor. Bizim dönemde CHP derdik. Babam CHP derdi. Başbakanımız CHP diyecek neredeyse utanmasa. Onun için ben H diyorum, ona devam ediyorum. H'ye geldik. H'de soyattan yapıştığımız bir müzisyen, artık müzisyen ilah. Gerçi şey, H'den... Adama ne diyebilirdik? İşte ben bir hidrojini buldum. Aynen. Tabii sen anında veto ettin. Haklı olarak tamam, okey, ben de şey yapmadım, ısrar etmedim. Hendrix var abi. Hendrix varken tamam yani. Eğer soyattan devam edeceksek yani boynum kıldan ince. Ana at çok fark etmez ama yani sonuçta. Jimi Hendrix mutlaka çalınması aynen, gereken. Çünkü J'ye geldiğinizde bir Judas Priest var. Yani var da var J'de. Var da var J'de var bir şeyler bulabiliyoruz. Onun için Jimi Hendrix'i atlamadan hemen bir Jimi Hendrix programı yapalım dedik. Aynen. Zaten aslında adamın ömrü de çok uzun olmadığı evet, için yani, 28 yaşında evet. 1970'te hayata gözlerini yumdu. Bir alkol ve ilaç bağımlılığı yüzünden aslında ikisini birlikte aldığı söyleniyor ama uyuşturucu bağımlılığı yani, da var. Yani feci hikayeler var. İşte aynen. Prodüktörünün çok ciddi bağımlılığı varmış. Prodüktörünü kovmaya niyetliymiş de prodüktörü bunu öldürmüş. Bütün kayıt hakları prodüktöründe kalmış gibi böyle şehir efsanelerinden tut. Kız arkadaşı yardımcı olmamış, yardımcı olsaymış ölmeyecekmiş gibi bir sürü efsane var. Yani. Ama yani o dönemde... Zor bir hayat geçiriyorlar. Yani şimdi o dönemde baktığında aynen. Hepsi gidiyor işte. Janis Joplin de aynı yaşta gidiyor. Jim Morrison aynen. da aynı yaşta gidiyor. Yani şey bu. O dönem... O dönemden sonra da oldu tabii ama zaten intihar olayının tek bir sebebi olması tabii çok zor intihar eden insanların hani. Bir de böyle bir doğan kesim de var intihara meyilli doğan insanlar canım. Yani diye. Kesinlikle bir de onunla doğuyorlar. Aynı zamanda da siyahi olmanın da o yıllardaki zorluğu. Bakmayın ırkçılık ve şey sebebiyle de ve bu adam dahi. Evet. Yani dahi bir insanın bunlarla muhatap olması, bunlara maruz kalması sonrasında tabii ki bu sürece bir de yatkınlığı da varsa bu sürece getirecektir zaten insanı. Ama çok yazık yani topu topu askerden sonra diye düşünsek 10 sene gitar çalmış yani 10 sene gruplarla birlikte bir şekilde müziğe devam etmiş bir adamın. Kaydırdı 4 topu topu 4 yıl yapmış. Evet 4 yıl 4 albüm var hatta biri de sadece... Live albüm. Biz 3 albüm diyelim yani evet. Dediğin gibi o live albüm şeyler yani. 3 albümlük. Orijinal şeyi kayıtları dediğin gibi 3 albüm. 3 albümlük bir gitaristin ondan ne sonraki diyelim? Dünyaya evet. bıraktıkları ve etkiledikleri. Etkileri çok büyük dediğin gibi yani. Yani adam devam etseydi şimdi 72 yaşında falan olacaktı galiba. Çünkü 42, evet, 42. doğumlu. Doğru hesapladım. 72 yaşında olacaktı ki. Yani o arada ne teknikler ve ne şeyler geliştirdi. Yani işte şey deniyor yani dedikodu biraz şeye döküyoruz işi ama işte en sonunda artık bu tarzdan da çıkıp tamamen blues'a kayacağı. Blues, ve blues jazz, albümü evet caza, avantgard caza kaydı söyleniyordu. Yani dediğin gibi... Jimi yani Hendrix Parker, bize ne dinleyecekler? Charlie Parker'la evet. denemeler yapacaktı evet, evet, ki evet, evet. olmadı ama yani sonuçta adam inanılmaz bir... Tipik deha Ömer. Yani adam çok başka bir boyutta düşünüyor. Ondan sonra gitaristler için inanılmaz şeyler bıraktı evet. diyelim. Şimdi, onlar da boş durmadılar, geliştirdiler. Yani Satriani, Steve Vai her zaman hani Jimi Hendrix'ten. Neler geldi sonra? İşte Richie Blackmore hemen şu dönemde onun elinden alıyor. Tarzlar farklı. Hayır, ben yani deha... anlamında söylüyorum. Tabii canım. Yani, Jimmy yoksa Page tarzlar var, çok farklı. Jimmy Page geliyor. Eric Clapton yani geliyor. Var. Gitarist namına yani, onunla birlikte yürüyüp devam eden. Tarzların farklı olması çok yanında. Adam var ama bu adam. Bu adam temeli atmış. Aynen. Yani şey betonarme temel üzerine bina derler. Yani temel bence de Jimi Hendrix. Şimdi 4-5 dakikalık bir girizgah yaptık. 45-46 dakika Jimi Hendrix çalacağız. Şarkıları evet. zamanladık ve şey yapmak istiyoruz. yani bozmadan. Are You Experienced ilk albüm 1967'de çıkmış ve benim de en beğendiğim albümüdür. Bilmiyorum yani senin aynen, fikrini. Aynen. Bazıları Electric Ladyland der. Benim Electric Ladyland zor bir albüm o da. Onda dedikodusunu yaparız. Yani zor ve biraz cilalı bir albüm. Evet. Bu daha işte onu anlatacağım. Daha, evet. Yani Electric taş bu, rock evet, yani evet. Bu daha şey. Yani daha o ham, tecrübesizken aynen. Hamken yaptığı albüm Electric Ladyland'de bayağı sancı var. Fire'la girelim dedik. Ondan sonra Are You Experienced? Hey Joe. Joe'da The Leaves'in aslında bir cover'ı. Evet, o da müthiş bir cover. Aynen. Yani dediğin gibi. Yani çok iyi yorumlamış. Evet, inanılmaz bir yani yorum. Hem kendi bestesi hem de başkalarının parçalarını da çok iyi yorumlayarak. O dönemde hani bulunması zor bir yetenek. Yani şey yapıyor işte, alıyor. Yani nasıl denir o? Bir yemek yapılmış. O yemeği aynı malzemelerle bambaşka şekilde çok daha iyi yapıyor. Yani ve o, farklı düşünmeye tabii, yol açtı. Tabii. Yorumlamaya yol açtı. Yorum şey. Yani o zaman olmayan bir şey adam aslında yani. Aldı getirdi ve uyguladı. İlginç. Evet ve sonuncu da Stone Free. 5 tane şarkı seçtik Are You Experienced'ın. İsterseniz bizi birazcık şey olarak suçlayın ama. Hepsini arka arkaya çalalım mı yoksa araya girelim mi? Ben 5 şarkıyı hep birlikte yapalım ondan sonra devam edelim tamam, diyorum. Okey. Dinleyelim o zaman. Next to your fire. I'm But your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you.

Evet, rock and roll tarihinde ilkler evet, yaşanıyor. Evet. Beş şarkı üst üste size müzik dinletti. Bizim bad sesimizi duymadan beş şarkı üst üste Jimi Hendrix'in bence en iyi şarkılarını dinlediniz. Tabii bunun yanında Voodoo Child vardır, dinleyeceğiz. İşte Spanish Castle Magic vardır, dinleyeceğiz ama şu beş şarkı benim için yani yemede yanında yat şeklinde. Jimi Hendrix'in bir de diğer özelliklerinden biri de yani o dönemde fazla rastlandığına inanmıyorum ama sahne duruşu. Aynen. Yani adamın canlı live performansı da inanılmaz. Yani zaten Woodstock'ı inletmedi mi? İşte Woodstock, yani. Woodstock'tan önce Monterey Pop Festival. Evet. Yani adam gerçekten... Orada popüler oluyor Woodstock'ta da. Woodstock, ana. Woodstock zaten tepe. 1969 Woodstock herkes için şeydir. Yani ikondur. Öyle bir herkesin ikon olarak kabul edilen bir organizasyonda en tepede çıkıyor. Yani son geceyi kapatıyor. Ve yani... şey de önemli. Teatrikal yani gitarı yakması, işte ağzıyla gitar çalması. Ve yani, bu arada 20 bin dolara falan yaşıyor biliyorsun yıllık. Hani evet. Öyle zengin bir herif de değil. Yani ben hiç şaşırmam. Yani 20 bin dolar gibi bir para, hadi o zaman çok da fena bir para değil aslında baktığımızda. Kötü diye de düşünmemek lazım ama şimdi mesela farz et Slash Use Your Illusion turnesinde 77 tane gitar kırmış. Gibson öyle gitardan bahsediyorsun. Ya, 77 yani. Ne bunların diyorsun? Tanesi 5000 dolardan. Hani minimum ki onun kullandıkları 5000 dolarlık gitarlar değil. Çarp işte. Kaç tane kırmış dedin? 77. 77 350 bin 360 bin dolar eder. Ha. 380 bin dolar. Bir de kullandıkları amfiler şeyler arada tabii. Yananlar. Yok zaten o turu da yani baktığımızda aslında inanılmaz bir evet, masraflı yani bir şimdi olsun. Gitaristler yo apayrı bir şey yani o bir lig yani ama inanın, onun sayesinde bu hale geldiler. Tabii. Yani şu anda bir tüketim toplumu yaşanıyor ve böyle bir gitaristin eline gitar vermek çok büyük bir şey. Gitar firmaları için. Onun için o zaman zaten adamcağız... Zaten bedava geliyor diyorsun. Ay ya adam biliyorsun ya ben solak. Gitarize solak adam sağ gitarı alıp ters döndürüp çalmış evet. Zorunluluktan dolayı aynen. Ve ondan sonra da ona devam etmiş. Yani evet, tersten çalıyor. Aynen kendine özel bir solak gitarı yaptırmamış bile. Evet yani. Kendine özel yaptırmamış bir de telleri de çevirmedi yani tersten... Değil mi? Yani ince tel yukarıda, aynen, ince tel. Bas teller aşağıda. Yani neyse işte bunlar değişik adamlar. Yani gerçekten evet. Şey yapıyor. İnsanı yani konuştukça böyle bir tür ürperiyorum. İnsanın gitaristliğinden utandırıyor. Ya gitaristten utanmak da değil. Yani değişik bir kafa yapısı, değişik bir şey. Müziğe bakış açısı var. Yani gerçekten büyük bir şans. Ha yani bunun yanında şey örneğin ikinci albüm Axis Bold as Love. 1967'deki bence Are You Experienced'ın yanında daha evet. Yani sönük kalır. Hatta Electric Ladyland'de gene aynısını söyleyeceğim. Birçok kişinin çok beğenmesine rağmen benim böyle fazla takıp da dinlediğim ben cilalı buluyorum. Ya tabii ki çok güzel yorumlar var orada da ama artık orada tecrübeli olduğunu ve hani başka yönlere de gideceğini hissettirdi aslında. Gideceğini değil mi? Aslında. Değil mi? Evet. Değil mi? Yani ben de onu söyleyecektim. Artık orada yavaş yavaş yani onu istersen Electric Ladyland'da Voodoo Child'ı çalmadan önce konuşalım. Tamam. Çünkü orada gerçekten dediğin gibi bir kafa yapısı var. Değişiyor orada. Axis Bold as Love'da biraz para bulmuş. Birazcık daha artık ne yaptığını bilir gibi. Aynen. Ama Are You Experienced? Yani zaten adı üstünde yani yeterince tecrüben var mı? Ben yani şey yetenek orada. Bir şey çıkaracak. Birikim var. Şarkılar hazır. Patlatıyor burada yani. Kusuyor orada. Aynen artık. Değil mi? Yani orada kusmuş yani. Evet. Yani orada her şeyi belli. Çünkü şey de var yani adamın bu kadar yetenekli olduğu zaten Londra'daki barlarda çalarken. Aynen. Yani aynen. Şeyler geliyor dinliyor adamı. Richie Blackmore'lar, Jimmy Page'ler gelip dinliyor adamı. Yani adamın da albümü yok kardeşim. Yani herifin şeyi orada, dehası orada. Ve dediğin gibi bu ilk albümde çok şey beklenirken adam yani aşıyor gidiyor. Bunlar çok zor şeyler. Ömer bazıları eziliyor gidiyor. Çok çok yetenekli insanlar tabii var. Tabii ki, tabii ki. Ne yapıyor? Ağırlığının altında şeyin ne derler beklentinin o performansı yakalayamıyor ve ezilip gidiyor. Bir bunlar de şans da tabii önemli. Ha tabii o en önemli şey. Yani, yani dediğin gibi yeteneğini ortaya çıkaracak şans o apayrı bir şey. Kişilik şeyi, yetenekler, kişilik, şans bunların hepsinin bir arada bir kişide zaten bulunması çok nadir bir şey. O sayede de böyle dehalar çıkıyor. Aynen. Evet, Axis Bold as Love'a geçelim. Little Wing, Spanish Castle Magic ve albümün adını veren Bold as Love. Bir de sen bu şarkıyı seçtin. O da ilginç bir şarkı. Benim pek dikkatimi çekmemiş. If Six Was Nine. O da güzel Ömer'in parça. Ömer'in seçmesidir ve ben de oturup şarkıyı, aa Ömer seçmiş ben bunu fark etmemişim deyip oturup dinledim. Gerçekten. Dibi diyelim. Ben tepesi diyecektim. Dibi de denebilir. Dibi yani. Gerçekten yakışır. Bu tam has yani. Öyle artık ciğerinden çıkarmış. Aynen. Evet dinliyoruz. Jimi Hendrix programımız devam ediyor. Oh, metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bonus love. Yeah. They're all bonus love. Yeah. They're all bonus love. Just ask the answers. My red is so confident he flashes trophies of war. Ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm the oldest love. Yeah, yeah. Answers. He knows everything. Six turned out to be nine. white collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll bassoon my kind of drop a dime, but I'm just gonna wave my Greek flag. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on. Da zorluyor artık. Yani yani bir psikodelik zaten bu tam albüm. Tam psikodelik yani o 70'li. Bir de avantgardın ucundan göstermiyor değil. Değil mi? Yani ileride gideceği yönü işte belli ben, ediyor. Ben de zaten işte buralarda Jimi Hendrix'e zorlanmaya başlıyorum. Çünkü zaten avantgard ve psikodelik yapıdaki müzik beni zorlar. Yani ama o döneme çok çok iyi. Evet. Şey yapıyor, hitap aynen ediyor. Yani Beatles'ın bile 1967'lerde çok parlak çocuktu onlar ya. Ama yok, psychedelic şarkıları da var. Tamam ya, var ama işte. Hendrix'e göre çok yok, cilalılar yok, ya. Hendrix, çok Hendrix, temiz çocuklar ya. Bunlar kirli. Ama Beatles bile denemiş yani o evet. LSD etkisinde. Şunu söyleyelim. Yani burada bu programda çaldığımız parçalar aslında orijinal albümden aldıklarımız parçalar değiller. Evet. Yani 2001 ya da 2003 yılında galiba 2001 yılında çıkan Voodoo Child toplaması bir albüm var. Yeniden temizlenmiş kayıtları yayınladılar. Yani remaster'lar baya ve evet. Yani ben şaşırdım örneğin ben evde orijinal kayıtlı CD'lerim var. Şimdi sen bana burada evet. dinletiyorsun ve ben böyle aman Allah şıkır yani şıkır. Eğer Jimi Hendrix'in yani bilmiyorsanız ve dinlemek istiyorsanız bence o albümü dinleyin. O albümden dinleyin. Ve sakın diğer albümlerden değil Are You Experienced'dan başlayın. Evet, yani önce ondan kronoloji. Başlayın. Kronoloji. Aynen. Kronolojik. Çünkü adamın gerçekten çok kısa ömründe evet. çok kronolojik ve değişken bir albüm yapısı da var. Evet. Yani o üç albüm birbirinden çok farklı. Çok farklı. Ne yöne çok, gittiğini de gösteren çok, ilginç. Kesinlikle. Evet geldik üçüncü albüm Electric Ladyland. Electric Ladyland yani bir çok kişi tarafından Jimi Hendrix'in doruğu kabul edilir. Jimi Hendrix de bu albüme inanılmaz zaman ve emek harcamış. Hatta o kadar şey olmuş ki adını söyleyin işkenceli olmuş ki o albümün kaydı. Prodüktör bile bazı geceler Jimi Hendrix'i stüdyoda bırakıp Jimi evet. Hendrix kendi başına kayıtları yapmış. Onu beğenmemiş, bunu beğenmemiş şöyle böyle ve o dönemde özellikle uyuşturucu ve alkolün çok etkisi altında. Bu nedenle de şey yapamıyor. İstediği gibi kendini ifade edemiyor müzikte ve sürekli tekler var. Hatta grup da bayağı muzdarip olmuş Electric Ladyland kayıtlarında. Ama ortaya çıkan tabii gene kendi içinde ayrı bir şaheser. Aynen. Yani bunu kimse yadsıyamaz. Bazısı çok beğenir, bazısı daha az beğenir ama Electric Ladyland de çok çok tutulan bir albümdür. Voodoo Child da en tepe noktasıdır aynen, o albümün. Aynen. İstersen Voodoo Child'la devam edelim. Ondan sonra da zaten Son Freedom'la. Freedom. Zamanımız kalırsa da Loverman'ı çalarız. Programımızı kaparız. Tamam, dinleyelim. We'll be right back. Evet, Voodoo Child'ı dinledik. Voodoo Child Ömer benim için yani Jimi Hendrix'in gitar çalışının zirvesidir. En tepe noktası, katılıyorum. Yani gerçekten budur abi. Bu. Yani bundan ötesi yok ya. Bundan ötesini belki görecektik ama ne yazık ki aynen, ondan mahrum bıraktı bizi. Voodoo Child'ın Stevie Ray Vaughan yorumu da harikadır. Yani bütün iyi gitaristler, kalbur üstü gitaristler yorumlamaya çalışır bu şarkıyı, dediğin gibi. O nedenle güzel bir kariyer bitirişi yaptık Jimi Hendrix için. Jimi Hendrix vefat ettikten sonra 1000 tane albümü çıktı. Neredeyse stüdyoda yani en son onda birini yaptı şarkıları bile. Geçen sene bir albüm çıktı, hatırlamıyorum ama yine bu herhalde stüdyoda kaydedip de yayınlanmayan parçalardan ya da eski, tam nasıl bir albüm olduğunu hatırlamıyorum, doğru, ama doğru, temizlenmiş evet. bir kayıttı. Hatta tonlamışlar yani, temizlemeyi açmışlar artık, gitarı tonlamışlar. Şimdi yani Fender Stratocaster çalıyor ve crunch tone'la, yani kirli sound'u çok meşhurdur Jimi Hendrix'in. Vox wah pedalı da çok meşhurdur. Onların böyle garip bir sound şeyi vardır. Hani onu duymaya alışmışsındır Jimmy'den. Hani o şeyi abi bir şey yapmışlar. Eric Clapton gitarı gibi olmuş. Şıngır şıngır diyorsun. Şıngır şıngır böyle garip. Yani belki de böyle çalacaktı Ömer ya, daha sonra. Yani çalsaydı şöyle olurdu. Olabilirdi şeklinde. Ama. Yo tabii. Yani pek bir ilginç olmuş. Yani Jimmy Hendrix çalmıyor da sanki başka biri çalıyor gibi hissettiriyor insana. O yüzden bazen hani yeni remaster ettiklerinde, yani remaster'da demeyeyim de yeni toparladıklarında şeyi, kayıtları. Yani remaster'da demezsen ne dersin? Mix ve master çünkü yapıyor. Çünkü artık tonladıklarına göre evet. Master'ı geçmiş miksaj, yani. Miksaj var onun yani, içinde evet. O yüzden hani ne bileyim, yani bence biraz bana orijinale sadık kalmaları daha iyi oluyor. Yok artık yeter zaten yeni bir şey de çıkarmasınlar Jimi Hendrix'le ilgili. Yani Jimi Hendrix'in blues denemeleri diye bir şey dinlemeye kalkıştım. Adam çok güzel blues çalıyor tamam da yani jam ediyor be kardeşim, yani orada kafasını uçmuş gitmiş. Yani. Şimdi ben Jimi Hendrix'in nasıl jam ettiği. Yani tamam eyvallah ama yani orada o ortamda. Yani dinleniyordu da yani oturup evimde CD'mi takıp dinleyebileceğim bir şey, ama şunlar adam gibi kayıtlar. Aynen. Adam stüdyoda bitirmiş işi, vermiş elimize, biz de dinliyoruz. Öteki türlü zorlama geliyor bana da. İşte sen de bu remastering olayı, remixaj ve remaster olayını anlattın, yani zorlanıyor artık. Evet, bence yani daha fazla tadında bırakmak aynen lazım. Değişilmemesi gerek. Evet. Son parçayı evet ne anons edelim böyle ve programımızı kapatalım. Evet, o zaman Freedom'la bitirelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol duraklı günler dileriz. İyi geceler. My wife.